pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, bintik na puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula ng matanto. Nabalang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo ang pag-ikot ng mundo. Umingiti ng kusa ang aking puso. Pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon kung may magmamahal sa'kin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y ikaw.